جستن آن درخت که هر که میوه آن درخت خورد نمیرد. گفت دانایی برای داستان که درختی هست در هندوستان، هر کسی که از میوه او خورد و برد، نه شود او پیر و نه هرگز بمرد. پادشاهی این شنید از صادقی، بر درخت و میوه‌اش شد عاشقی. قاصدی دانا ز دیوان ادب، سوی هندوستان روان کرد از طلب. سالها میگشت آن قاصد از او، گرد هندوستان برای جست و جو. شهر شهر از بحر این مطلوب گشت، نه جزیره ماند و نه کوه و نه دشت. هر که را پرسید کردش ریش خند، کین که جوید جز مگر مجنون بند. بس کسان صفعش زرندن در مزا، بس کسان گفتند ای صاحب فلا. جستجوی چون تو زیرک سین صاف، کی تهی باشد کجا باشد گزاف. وین مراعاتش یکی صفعی دگر، وین ز صفع آشکارا سخت تر. می ستودندش به تسخر کی بزرگ، در فلان اقلیم بس هول و سترگ. در فلان بیشه درختی هست سبز، بس بلند و پهن و هر شاخیش گبز. قاصد شه بسته در جستن کمر، می شنید از هر کسی نوعی خبر. بس سیاحت کرد آنجا سالها، می فرستاد از شهنشه مالها. چون بسی دیدن در اون قربت تعب، عاجز آمد آخر الامر از طلب. هیچ از مقصود اثر پیدا نشد، زان غرض غیر خبر پیدا نشد. رشته امید او بگسسته شد، جسته او عاقبت ناجسته شد. کرد عزم بازگشتن سوی شاه، اشک می بارید و می برید راه.